Ja nic o tym nie myślę, nie będę nic domniemywał. Fakty są takie, że jedna ze stacji i szerzej inne mainstreamowe media robiły nagonkę na tych, którzy weszli do komitetu honorowego. Mówię o szerszym zjawisku. Tak nie powinno być w państwie demokratycznym. Nie można komuś wskazywać palcem, masz nie iść na marsz, bo jak pójdziesz, to cię medialnie zlinczujemy. No. PiS organizuje swój marsz w obronie demokracji i wolności mediów. Jutro zamierza protestować przeciwko sfałszowanym, zdaniem partii Jarosława Kaczyńskiego, wyborom samorządowym. Włosi mają dość, organizują strajk generalny. Pracownicy wszystkich branż będą protestować przeciwko polityce gospodarczej rządu. Chodzi głównie o reformę kodeksu pracy i administracji państwowej. Cosino va, nie tędy droga, to hasło protestu zorganizowanego przez dwie z trzech największych central związkowych, które teoretycznie powinny identyfikować się z centrolewicowym rządem. Tymczasem uważają go za swojego wroga. Strajków na taką skalę nie było nawet za rządów Silvio Berlusconiego. W dzisiejszym udział wezmą pracownicy wszystkich branż. Od służby zdrowia przez oświatę, gdzie do nauczycieli przyłączą się uczniowie, po transport i usługi. Działaczy związkowych zdezorientowała decyzja ministra komunikacji, który cofnął zakaz udziału w strajku, jaki wydał wcześniej pracownikom kolei. Kierował się wtedy, jak wyjaśnił, interesem podróżnych. Potem jednak uznał nadrzędność konstytucyjnego prawa do strajku i zmienił zdanie. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Już nie trzeba lecieć za ocean. W Londynie można oglądać namiastkę słynnego Graceland, domu Elvisa Presleya. I to wcale nie małą namiastkę. Otwarto tu wystawę prezentującą ponad 300 obiektów, które na co dzień podziwiać można w Memphis. Od szkolnych kredek i świadectwa chwalącego zaradność, ale krytykującego brak systematyczności, posceniczne stroje czy płyty z prywatnej kolekcji. Wszystko to dokumentuje błyskawiczny marsz od zwykłego chłopaka z Tupelo do hipergwiazdy rock'n'rolla. To świetne uczucie, to stało się tak szybko. Boję się, że się obudzę i odkryję, że to był sen. Zobaczymy też jego życie osobiste, nie tylko karierę muzyczną. Będzie miejsce dla filmów, w których wystąpił, ale też dla codziennych rzeczy, którymi się otaczał. Mówi BBC wdowa po piosenkarzu Priscilla, do tego złoty telefon, który stał przy łóżku króla, no i błyszczący Harley Davidson, czy samochód Lincoln Continental, który Elvis kupił podczas jednej z tras, bo poprzedni fani pokryli pisemnymi wyrazami uwielbienia. Jest mundur z czasów, gdy ściął włosy i wstąpił do armii, no i pamiątka po wieczorze, gdy Elvis spotkał się z Beatlesami. Stół bilardowy, którego panowie użyli do rozegrania paru partyjek. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wystawę w Londynie można oglądać do końca sierpnia przyszłego roku. To był serwis Trójki. Sport. Adam Malecki. Wygrana i dwie porażki. To dorobek naszych piłkarek ręcznych na Mistrzostwach Europy. Wczoraj po heroicznej walce pokonały 29-26 Rosję i awansowały do kolejnej fazy turnieju. O korzystnym wyniku zadecydowała m.in. świetna postawa Aliny Wojtas w końcówce spotkania. Był to bardzo emocjonujący mecz. Zdawałyśmy sobie sprawę, że taki będzie, bo zarówno nam, jak i Rosjankom bardzo zależało na tym, żeby wyjść. To my wygrałyśmy. W końcu zagrałyśmy jak drużyna. Każda doskonale się uzupełniała. I właśnie tak jak mówiłam, że to czas będzie grał na naszą korzyść, że to nasze zgranie wyjdzie. Pokazałyśmy, że jesteśmy mocną drużyną i głęboko wierzę, że ta następna runda będzie o wiele lepsza w naszym wykonaniu. Polki do kolejnej rundy przychodzą z zerowym dorobkiem punktowym. Teraz zagrają z Danią, ten mecz już jutro, potem z Norwegią i Rumunią. Na dobrą grę w fazie Pucharowej Ligi Europy liczymy także w wykonaniu Legii Warszawa. Mistrz Polski w rozgrywkach grupowych przegrał tylko raz, a wszystkie pozostałe mecze wygrał. W tym ten ostatni, decydujący o pierwszym miejscu z Trabzonsporem. Legia wygrała 2-0 i podczas poniedziałkowego losowania par 1/16 finału będzie rozstawiona. Ale i tak może trafić na takie drużyny jak Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, Roma czy Liverpool. Do losowania ze stoickim spokojem podchodzi Iwica Wrdoljak. Nigdy nie patrzę do przodu, nie marzę o nikim, po prostu to, które nam losowanie udzieli, będziemy się przygotować, o tym nie jestem człowiekiem, który marzy, po prostu żyje normalnym życiem. A normalne życie wraca już ten weekend. Legia w Ekstraklasie zagra na wyjeździe z Górnikiem Łęczna. W dzisiejszych meczach 19 kolejki, o 18 Korona zagra z Krakowią, a o 20.30 Śląsk Wrocław z GKS-em Bełchatów. W sportach zimowych do akcji wkraczają ponownie nasi dzielni panczyniści. Pojadą w jaskini Lwa w zawodach Pucharu Świata, ostatnich w tym roku, w Herewen w Holandii. Nasza drużyna tydzień temu w

Killer. Komedia sensacyjna Juliusza Machulskiego, która podbiła polską widownię. Jerzy Killer, warszawski taksówkarz, to ofiara własnego nazwiska. Zostaje wzięty za płatnego zabójcę i umieszczony w areszcie. Wyciągnie go z niego szef przestępczego świata, który ma własne zadania dla tytułowego bohatera. Scenariusz zachwycił speców w Hollywood i niewiele brakowało, by powstała amerykańska wersja filmu. Imię, nazwisko, zawód. Nazywam się Jerzy Killer i zawód jestem taksówkarzem. Ty się nazywasz Killer i masz ksywę Killer i jesteś Killer. A jak mi powiesz, że to jest pomyłka, to zostaniesz w ryj. To pomyłka. Piotr Czerkawski, krytyk filmowy. Wydaje mi się, że jeśli film osiąga tak oszałamiający sukces frekwencyjny jak swego czasu Killer, to znaczy, że mówi coś istotnego o społeczeństwie, jest zwierciadłem jego oczekiwań, jego potrzeb. I tak było w tym przypadku, w czasie transformacji, w czasie przemian społecznych, obyczajowych. Zachłyśnięto się wzorcami życia tego mitycznego Zachodu. I było to też widoczne w kinie. Reżyserzy chcieli robić takie filmy, jak ich zachodni amerykańscy koledzy. Z tym, że najczęściej przybierało to wymiary katastrofalne, a Machulskiemu na przekór tej tendencji się udało. Ta mieszanka zadziałała bardzo skutecznie. Zresztą na tyle, że mówiło się o zainteresowaniu Hollywood Killerem, jego remake'iem. Nic z tego nie wyszło, ale Machulski pozwolił sobie na bardzo dobry, autoironiczny dowcip w drugiej części Killera, gdzie mamy scenę na lotnisku i statyści gdzieś tam w tle mają karteczkę z nazwiskiem Barry'ego Sonnenfelda, czyli reżysera, który ten remake miał zrealizować, hollywoodzki. Niektórzy twierdzą, że ten film się zestarzał, że jego dowcip jest dosyć przaśny, prezentuje niski poziom i każdemu, kto tak twierdzi, zalecałbym obejrzenie dowolnego odcinka polskich kabaretów emitowanych w telewizji po to, żeby zobaczyć różnicę. Zapraszamy do udziału w plebiscycie Kino Wolność. Głosy można oddawać na stronie kinowolność.polskieradio.pl. Tam też znajdą Państwo informacje o filmach oraz regulamin plebiscytu. Zakończenie głosowania w południe 13 grudnia, a ogłoszenie wyników 14 grudnia w audycji trójkowo-filmowo po godzinie 14. Jutro zakończenie głosowania w samo południe, jak się będzie kończyło spotkanie z panią Elizą i panem Sułkiem. Polecam. 24 minuty po 9. Chociaż rzucisz przynętę, nigdy nie wiesz. I ukryty helikopter masz w rowerze. Nic to nie da, bo potęga jego w głębi i ciągle gnębi. Tutaj stada rekinów i ośmiornic, a on amator ze spisem cudzołożnic. Znajdzie ciebie, bo potęgę swą ma w głębi i ciągle gnębi. Nie wiesz, co ci powie ryba. Skąd nadpływa, co powie ryba, kiedy cię zdyba. Prowokator i nie da rady podstawiony terminator, bo on z każdego w sposób nie do przewidzenia zrobi jelenia. Och, nie wiesz, co ci powie ryba i skąd napływa, co powie ryba, kiedy cię zdyba. Bywasz na wyścigach i w operze. Nic to nie da, bo potęga jego w głębi i ciągle gnębi. Oj, nie wiesz, co ci powie ryba i skąd napływa, co powie ryba, Tak, tu mi się przypomina taki dowcip. Jak pan się nazywa? Łybacki. Łybacki? Nie, Łybacki jak łyba. Elektryczne gitary. Taki element świąteczny. Stockings are hung with care. Children sleep with one eye open. Well, now there's more than toys at stake, 'cause I'm older now, but not done hoping. The twinkling of the lights, the Santa carols fill the household. Old Saint Nick has taken flight with a heart on board, so please be careful. Each year I ask for many different things, but now I know what my heart wants you to bring. So please just fall in love with me this Christmas. There's nothing else that I will need this Christmas. Won't be wrapped under a tree. I want something to last forever. Kiss me on this cold December night. A tree that smells of pine, a house that's filled with joy and laughter. The mistletoe says stand in line. Loneliness is what I've captured. Oh, but this evening can be a holy night. It's cozy on up by the fireplace and dim those Christmas lights. So please just fall in love with me this Christmas. Nothing else that you will need this Christmas. I won't be wrapped under a tree. I want something to last forever. So kiss me on this cold December night. I'm here, I'm yours for the taking. They call it the season of giving. I'm here, I'm yours. Just fall in love with me this Christmas. There's nothing else that we will need this Christmas. Won't be wrapped under a tree. I want something to last forever. 'Cause I don't wanna be alone tonight. I wear like a Christmas sweater, walk proudly to the mistletoe tonight. I want something to last forever, last forever. So kiss me on this cold December night. You call it the season of giving. I'm here, yours for the taking. You call it the season of giving. I'm here, I'm yours. Michael Bublé, Cold December Night. No nie takie zimne, dzisiaj cieplej zdecydowanie. 4-5 stopni rano pokazał samochód, a w nocy padał deszcz. Przynajmniej tutaj. Michael Bublé, Cold December Night. Takich wspominań sprzed świątecznych będzie więcej. Pewnie dzisiaj i za tydzień w LP Trójce, a na dodatek z LP Trójką spotkamy się także w drugi dzień świąt, bo to też będzie piątek. Za 29 minut godzina 10, pora na pierwszą odsłonę taśmociągu. Ta piosenka pojawiła się na liście 24 marca 1984 roku. Spędziła 9 tygodni, najwyższa pozycja 8. Divide, hide the wind and hope. To była ta pierwsza wersja Redbox Czenko, która pojawiła się na liście w Trójce. Zachęcam do odwiedzania archiwum alp3.pl, bo tam wiele wspomnień. Za 22 minuty godzina 10 to jeszcze jedno wspomnienie. I live on a battlefield, surrounded by the ruins of the love we built, and then destroyed between us. The smoke is clear as I stumble through the rubble. I'm dazed, seeing double, and I'm truly mystified. My new now shattered, thawed and battered, lies scattered all around. My new home is a shell of fear, tears and muddy water, and bits of broken heart all around. There is desolation, stains of devastation, all the love been torn apart. We'll be right back.

Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę LactoControl i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Tak sobie spokojnie jedziesz do pracy i słuchasz tych reklam, a prezenty świąteczne już masz? Dla wszystkich? No właśnie. Sprawdź. Allegro. Pełne prezentów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest za 13 minut 10. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. At the end of the 20th century, I ceased to be a human being. Słuchacze Trójki znają go świetnie, przede wszystkim z różnych przedsięwzięć muzycznych. Ostatnio ze znakomitej płyty Push the Sky Away. Nick Cave. W kinach całej Europy oglądać można film pod tytułem 20 tysięcy dni na Ziemi, który jest rodzajem quasi-dokumentalnej opowieści o tym artyście, przy czym narratorem jest sam Cave, jego współpracownicy oraz przyjaciele. She had a history, but she had no past. Dystrybucję filmu w Europie współfinansowano z unijnego programu Media. Mówimy o tym nie bez powodu. Otóż okazuje się, że według Eurobarometru przynajmniej okazjonalnie filmy ogląda prawie każdy mieszkaniec Unii. Nie brak też jednak powodów do narzekań. Kina działają głównie w większych ośrodkach. Często wybór filmów nie jest zbyt szeroki. Alternatywą jest najczęściej nielegalne oglądanie filmów w internecie. Z raportu jasno wynika, że branża filmowa, gdyby wyszła naprzeciw widzowi, który w dzisiejszych czasach ogląda filmy nie tylko w kinie, ale też na laptopie czy smartfonie, mogłaby liczyć na większe dochody. Unia Kultury. Tymczasem wczoraj miła informacja dotarła do nas z Hollywood. Film Ida Pawła Pawlikowskiego nominowany został do Złotych Globów w kategorii Najlepszy film zagraniczny. Dodajmy, że obok niego taką nominację dostały także m.in. szwedzki Turysta i rosyjski Lewiatan. Idea współfinansowana z programu Media ma też szansę, i to w kilku kategoriach, na Europejską Nagrodę Filmową. Rozdanie tych nagród już w weekend, w sobotę 13 grudnia w Rydze, tegorocznej Europejskiej Stolicy Kultury. W przyszłym roku jedną z Europejskich Stolic Kultury będzie belgijskie Mont. Już dziś w centrum miasta zobaczyć można drewnianą instalację zatytułowaną Pasażer, dzieło autorstwa 43-letniego artysty Arna Kens. Polecamy Państwa uwadze filmy, które pokazują tworzenie tej niezwykłej instalacji. Zbudowana z drewnianych belek, kilka metrów nad poziomem ulicy, sprawia wrażenie rwącej rzeki. Najlepiej wygląda podświetlona. No i przede wszystkim zbudowano ją poza budynkiem galerii. To sztuka dostępna dla każdego. Przypomnijmy, że w roku 2016 tytuł Europejskiej Stolicy Kultury przypadnie polskiemu Wrocławiowi, gdzie także planowany jest szereg działań artystycznych w przestrzeni miasta. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Janie Budek, dziękujemy bardzo. 10 minut do godziny 10, 2 godziny i 10 minut na głosowanie. Ja zaraz pobiegnę zobaczyć, jak to wygląda do tej pory. polskieradio.pl/trójka. I jeśli będą Państwo raz w tygodniu na 10 utworów, i jeśli będą Państwo na tej stronie, to poprosimy także o głosy na top wszechczasów.